حدیث 855 یه حدیث در مدیار بتن مانال مدینه چند بخیره. عن ابی هریره رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال حرم ما بین لابتی المدینه، ما بین هر دو لابت مدینه یتهاتی حرام کرن. على لسانی السر ازمانی من لابتش لاب اوجها او اتگلک برت رشلی جا مدینه یتنف بین دو جهه تو صدا، ایک الرخ روش هلاتی ایک الرخ روش آوال. قال گوت و اتى النبی صلی الله علیه و سلم بنی حارثه، پیغمبر صلی الله علیه و خدیله بن هاتا نک بنی حارثیه. فقال گوت اوان اراکم یا بنی حارثه اسود بینم ای بنی حارثه قد خرجتم من الحرم، اینش حرم و مدینه درکتی. ثم التفت بشته هنگ زفری سحکر وان درا، فقال گوت بل انتم فيه نخر هش هين الحرم هين ندر كتين، يعني بو پیغمبر يا خوش نبو صلى الله عليه وسلم بنو حارثة اجدر في حرم ابن بو يا خوش بو الحرم ومدينة بن جي ندر كتين.